Bon Sunda. Kasama namin ngayon ang kapatid namin sa PPL na si Glock 9. Magdalena. Oh, oh, oh. Glock 9 in the house. Uy, kwento na isang babae tulog sa umaga, gising sa gabi. Kanyang mukha'y puno ng kolorete. Talagang na ilaw ay patay simple. Simulan na din ang storya. Ako'y kanyang matalik na kaibigan. Ernesto ang aking pangalan. Kwentong dapat niyong malaman. Huwag na magbulag-bulag. Bakit ang nais natin ay malaman ang bao ng iba? Pagbibigyan kita. Kilala mo pa si Magda. Na aking kababata mula pa ng pagkabata. Kami lagi magkasama, mga bangkang papel sa sapa. Ganyang hindi lumiliwanag ang paligid. At pag sa'yo dumada ang mga lehege bumipilipin. Hubod ng ganda noong sa'yo nagdalaga. Uwing kausap ko na malimit akong tulala. Kahit may nararamdaman, pinilit kong isara ang bibig at piti na puso para sa kanya at sasayawan. Matapos kami makapagtapos dahil pinawis ang mukha. Huwag nagpunas ng pulmos kahit parang hindi pantay. Nagmamadalihin nila, pinakilala niya lalaki na taga Maynila. Magdalena, ika'y suming palay. Kailan ka nila maintindihan? Magdalena, ika'y suming palay. Kailan ka nila maintindihan? Maraming taon ako'y nalipasan. Pinilit ko magtakasan. Pagkos sa'y aking nalaman ang tunay kong kailangan. Di ko may palingang pagtingin ko sa iba. Minamahal ko siya. Hahanapin ko si Magda. Lumuwas ako nagdarasal na maabot ng sa lugar na ang sabi kanyang pinagtatrabahuan. Nakita kong larawan niya na nakadikit sa pintuan. Iba man ang kulay na buo. Di ko malilimutan ang kanyang mata. Tamis sa kanyang ngiti dahil ubod ng saya. Tininag at tubili agad pumasok sa silid. Pero bakit ang dilim? Madami lamesa at mga nagiinom mo lasi. Nabig na nagpalakpaka may mabagal na kanta sa maliit na entablado. Hey, nakita ko na ako'y nagtaka, nagtanong, nagkamot. Bakit sumasayaw ng sapatos ng aso? Magdalena, ika'y suing palay. Kailan ka nila maintindihan? Magdalena, ika'y suing palay. Kailan ka nila maintindihan? Pagkat siya sumama sa akin, walang kakaba-kaba. Trato niya sa akin, inobyo, tila kataka-taka. Bumaba sa taxi, pinarang sa may Santa Mesa. Parang ako'y bida sa mga sumunod na eksena. Kung ito'y panaginip, ayoko ng magising. Ngunit ako'y na naginip, gumagin ng magising. Naabutan ko lamang yung may sobre sa labag. Liyan para sa akin na isinulat niya magdamag. Kahit gulong-gulong ang isip, pinilit kong basahin. Di malilimutan ang mga sinabi niya sa akin. Mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim. Di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay. At sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nang iniwan ko ang baryo natin ang akala ko. Isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan. Kani-kanino di ko ay nakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin. Ito palang ibig sabihin, ang kapit sa patalim. Kung mabaho sa bunin, kung makatega mo din. Kung hindi naman sigura ay ibaling ang tingin. Kahit ako ay bayaran at kaladkaring babaeng alam ang amoy ng laway ng iba't ibang lalaki. Isa lang ang kaya kong sa'yo'y maipagmalaki. Ikaw lang ang bukod tanging hinalikhan ko sa labi. Gusto ko mang manatili sa iyong mga yakap. Ako may natutuwa dahil ako iyong nahanap. Wala na yatang walis, kakalinis ang kalat. At ang katulad ko sa'yo ay di karapat dapat. Pinangarap ko sa altar, ako'y iyong ihatid. Ngunit sa dami ng pait, ang puso ko'y namanhid. Di ko makakalimutan ng pabaon mong halik. Pero pakiusap ko ka na sana kung babalik. Regalo ng may kabalang, ikaw ay makilala. Salamat sa alaala, nagmamahal Magda. Magdalena, ika'y suing palay. and share. Support OPM. Yeah!